Alderdi Popularrak eta Basagoitik gatazkaren inguruko kontakizun faltsua ezarri nahi dute. Gatazkaren erro politikoa ukatuz eta herri honetan gertatu den sufrimenduaren askotariko izaera eskutatuz. Euskal Herriko jendartearen gehiengoarenak diren aldarrikapenak lehentasun partikular gisa definitu ditu Basagoitik. Baina egiari zor, jada gehiengo soziala da, esate baterako, kartzela politika kriminalaren amaiera eskatzen duena. Edota atxiloketa, epaiketa eta zigor politikoen amaiera eskatzen duena. Jendarte zabalaren eskari horien aurrean ez ikusiarena egiten jarraitzen du Basagoitik, eta modu horretan eskubide urraketak babesten ari da. Ezetzaren, blokeoaren eta sufrimendua lusatzearen abanderatua bihurtzen ari da Basagoiti. Gure herrian irekitako aro berriari bazterketatik ekin nahi dio Alderdi Popularrak, elkarrizketa politiko zabal eta normalizatuari bizkarra emanez. Eta horrek gauza argi bat soilik adierazten du. Ideia eta proiektuen konfrontazio askeari beldurra diotela. Basagoitik hitz dotoreekin apaindu nahi du proiektu espainolistaren inposaketa hutsa baino ez dena. Baina egia esan, harritu ez gaitu harritzen. Alderdi Popularrak demokratatzat goraipatu baitu adibidez, Fraga bezalako pertsonaia. Alderdi Popularrak oinarri-oinarrizkoa den ideia bereganatu beharko luke behingoz. Benetako egoera demokratikoa soilik iritsiko dela eskubide guzti-guztiekiko errespetuaren oinarriarekin. Giza eskubide individualak eta kolektiboak aitortuz eta errespetatuz. Horrela bada, Ezkerra Abertzaleak uste du, ziklo armatuaren amaierak konponbiderako elkarrizketa demokratikoaren zikloa ireki behar duela orain. Eta elkarrizketa eraikitzaile horretarako, herri honetako kultura politiko guztiak dira biharrezkoak. Elkarrizketa politiko horrek gatazkaren korapilo historiko biak askatu behar ditu ezinbestean. Euskal Herriaren nazio aitortza eta herri bezala dagokion erabakitzeko eskubidea. Soil-soilik gatazkaren erroei helduta eta horiei konponbide demokratikoa emanda, ahal izango dugu denon artean behin betiko konponbideen eszenatokia eraiki. Eszenatoki horretan, proiektu politiko guztiak aukera berdintasunean garatu ahal izango dira. Baita proiektu independentista ere. Gatazkaren bi korapilo nagusiak askatu gabe berriz, ezingo da Euskal Herrian demokrazia osoko egoerarik lortu. Azken finean, planteatzen duguna oso sinplea da. Nazioarteko zuzenbidean aitortzen diren eskubide demokratikoak askatasunez eta normaltasunez Euskal Herrian ere egikaritzea.